spełnię jedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 lutego, jest 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie rozmowa telefoniczna premierów Polski i Izraela. Tematem wczorajsza wypowiedź Mateusza Morawieckiego. Najnowsze doniesienie od polskich himalaistów, którzy chcą jako pierwsi zdobyć zimą szczyt K2. I oczekiwanie na rozdanie nagród BAFTA. To takie brytyjskie Oscary. Szansę ma twój Vincent. Premier rozmawiał telefonicznie z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanyahu. Tematem rozmowy była wczorajsza wypowiedź Mateusza Morawieckiego w Monachium. Zapewniał tam, że na mocy nowelizacji ustawy o IPN-ie nie będzie kar za mówienie o polskich sprawcach zbrodni, tak jak o sprawcach żydowskich, rosyjskich czy ukraińskich. Po zakończeniu rozmowy telefonicznej premier napisał na Twitterze, że Holokaust, ludobójstwo na Żydach popełnione przez niemieckich nazistów, był wyjątkowo przerażającą zbrodnią. Zaznaczył, że w tych strasznych czasach wśród wszystkich narodów byli ludzie, którzy zdobywali się na gesty największego miłości. Byli niestety i tacy, którzy odsłaniali najciemniejsze strony natury ludzkiej, kolaborując z niemieckimi nazistami. Dialog o tej najtrudniejszej historii jest niezbędny ku przestrodze. Taki dialog z Izraelem będziemy prowadzić, napisał szef rządu. Strona izraelska poinformowała, że premier Netanyahu powiedział Mateuszowi Morawieckiemu, iż uwagi, które zostały wypowiedziane w Monachium, są niedopuszczalne i że nie ma podstaw do porównywania działań Polaków podczas Holokaustu z działaniami Żydów. Premier Netanyahu powiedział również, że celem Holokaustu było zniszczenie narodu żydowskiego i że wszyscy Żydzi zostali skazani na karę śmierci. Benjamin Netanyahu podkreślił także, że przeinaczenia dotyczącego Polski nie da się skorygować za pomocą innego przeinaczenia. Strona izraelska zapewniała również, że obaj przywódcy zgodzili się, że rządy będą kontynuowały dialog w tej sprawie. Prezes Łotewskiego Banku Centralnego w rękach służb antykorupcyjnych Ilmars Rimszewicz został zatrzymany do wyjaśnienia przez Biuro Prewencji i Zwalczania Korupcji. Wczoraj wieczorem łotewska telewizja publiczna pokazała, jak Rimszewicz przyjechał do siedziby służb antykorupcyjnych, gdzie spędził kilka godzin. Telewizja poinformowała również, że jego biuro i nieruchomości zostały przeszukane. Biuro Prewencji i Zwalczania Korupcji, Bank Łotwy oraz Europejski Bank Centralny odmówiły komentarza w tej sprawie. Premier Łotwy zaznaczył jednak, że zatrzymanie prezesa Banku Centralnego nie stanowi zagrożenia dla systemu finansowego kraju. Na oficjalnym koncie prezydenta Łotwy Rajmonda Wionisa na Twitterze pojawiła się informacja, że w nadchodzącym tygodniu odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym zostanie omówiona sytuacja sektora bankowego w tym kraju. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Dwa zespoły na górze i dwa dni dobrej pogody. Takie są najnowsze doniesienia z obozu polskich himalaistów pod K2. Najbliższą noc spędzą na wysokości 6800 metrów Adam Bielecki i Denis Urubko, a w obozie pierwszym na około 6000 metrów Janusz Gołąb i Maciej Bedrejczuk, informuje kierownik Narodowej Wyprawy na niezdobyty zimą szczyt Krzysztof Bielicki. Po wynoszeniu linii po ręczowaniu do bazy na odpoczynek zeszli Marek Chmielarski i Artur Małek. Wszyscy uczestnicy są zdrowi, czują się bardzo dobrze i oby tak dalej, przekazuje Bielicki. Według prognoz dwie najbliższe doby mają być w miarę dobre, z lekkim zachmurzeniem, a potem pogoda się pogorszy. Pytany o plany, Wielicki powiedział, że trzeba przenieść drugi namiot trochę wyżej, na 6700, bo stoi za nisko, no i patrzeć w stronę obozu trzeciego, na 7300 metrów. K2 liczy, przypomnijmy, 8611 metrów. Wieczorem w Londynie wręczenie nagród BAFTA to brytyjski odpowiednik Oscara. No, nagrodę dla najlepszego filmu animowanego walczy twój Vincent, Doroty Kobieli i Hugh Edgemana. You're loving. Vincent. To film o wyjątkowym artyście, ale też człowieku, mówi mi reżyser Hugh Welchman. Chciał sprawić, by życie ludzi stało się nieco bardziej możliwe do zniesienia. Pragnąłem, by ten film oddawał tego ducha. Najwięcej nominacji, aż 12, dla Kształtu Wody. Najlepszy film, najlepsza aktorka Sally Hawkins, czy też najlepszy reżyser Guillermo del Toro. 9 nominacji dla Godziny Mroku, gdzie Gary Oldman wciela się w Winstona Churchilla, oraz dla amerykańskiego dramatu 3 billboardy w Ebbing, Missouri. O jedną mniej zgarnęły kontynuacja Blade Runnera Denisa Villeneuve'a oraz Dunkierka Christophera Nolana. W kategorii animacja Vincent walczy z francusko-szwajcarskim Nazywam się Cukinia, ale zdaniem mojego rozmówcy faworyt to hollywoodzki Kokoł. Jury jakoś nie było w przeszłości zbyt nacjonalistyczne. Brytyjska animacja nigdy tu nie wygrała. Nagrodę dostawały zawsze produkcje amerykańskie. Wyniki poznamy około godziny 22 naszego czasu. Z Londynu dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie i na wschodnim Pomorzu miejscami słabe opady śniegu. W nocy będzie od minus 8 do minus 1, a jutro od 0 do plus 5. W poniedziałek na północnym wschodzie i na Lubelszczyźnie gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Najstarsze, co do których mamy świadectwa historyczne, pochodzą z XVI wieku i dotyczą dosyć znanej osoby, to znaczy króla Anglii Henryka VIII. Były wykonane ze skóry cielęcej i sięgały prawie do kolan. A tych ciekawostek będzie dużo, dużo więcej. Zaprosimy także na spotkanie z 16-latkiem, który czaruje jazdą na motocyklu. Daniel Blin do jazdy na torze przygotowuje się, trenując na konsoli. Gry wyścigowe są już tak zaawansowane, że tory, na których będę jeździł, są tam odwzorowane naprawdę świetnie. No jest to bardzo dobry trening, uważam. Dosyć dużo jeżdżę na konsoli. Opowiemy dzisiaj także o piłkarskiej ekstraklasie, ligach zagranicznych, o NBA i meczu All Stars, a w studiu odwiedzą nas reprezentantki Polski juniorek w karlingu. A jeśli Państwo mają jakieś informacje sportowe z pierwszej ręki, którymi warto się podzielić, to proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek, oczywiście na gorąco, właściwie nie na gorąco, bo to wczoraj, ale pewnie świętowanie w wielu polskich domach miało miejsce długo i trwa do teraz, także jeśli Państwo chcieliby skomentować ten niesamowity wyczyn Kamila Stocha, proszę dzwonić 22 i 7 trójek, liczymy na Państwa aktywność sportową. Teraz informacje z kraju i ze świata. A w serwisie oczywiście mnóstwo informacji z Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Kamil Stoch odebrał złoty medal olimpijski, wysłuchał też oczywiście Mazurka Dąbrowskiego za zwycięstwo w sobotnim konkursie skoków narciarskich na dużym obiekcie. Dekorowała go reprezentująca MKOL Irena Szewińska razem z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniuszem Tainerem. A propos skoków, to nasi skoczkowie nie wzięli udziału w treningu przed jutrzejszym konkursem drużynowym. Wszyscy udali się na ceremonię medalową Kamila Stocha, poinformował Adam Małysz, dyrektor do spraw skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim. Francuz Martin Fourcade został mistrzem olimpijskim w biatlonowym biegu ze startu wspólnego na 15 kilometrów. To drugie złoto Fourcade'a wywalczone w Pjongczangu. Wcześniej triumfował w biegu na dochodzenie. W niedzielę na finiszu pokonał o włos Niemca Simona Schempa. Brąz zdobył Norweg Emil Hegles-Fensen. Austriak Marcel Hirscher też wywalczył drugi złoty medal igrzysk w Pjongczangu, tym razem w slalomie gigancie. Wcześniej zwyciężył w kombinacji. Drugie miejsce zajął Norweg Henrik Kristoffersen, a trzeci Francuz Alex Pinturo. Biegacze narciarscy Norwegii byli najlepsi w sztafecie 4x10 km. Srebrny medal wywalczyli olimpijczycy z Rosji, a brązowy Francuzi, Polacy nie startowali. Kaja Ziomek zajęła 25. miejsce w olimpijskim wyścigu łyżwiarskim na 500 metrów. Złoty medal igrzysk w Korei Południowej zdobyła Japonka Nao Kodaira. Druga była reprezentantka gospodarzy Sang-Hwa Le, a trzecia Czeszka Karolina Erbanowa. Mateusz Luty i Krzysztof Tylkowski zajmują 22. miejsce po dwóch ślizgach rywalizacji bobslejowych dwójek. Polski team traci do prowadzących Niemców Nico Waltera i Christiana Pozera sekundę i 58 setnych. W turnieju hokeja na lodzie znamy pierwszych ćwierćfinalistów. To Czesi, potem jak 4-1 pokonali Szwajcarów, Szwedzi po zwycięstwie 3-1 z Finami oraz Kanadyjczycy po wygranej 4-0 z Koreą Południową. I to tyle o igrzyskach teraz poza olimpijskiej areny. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie Lechia w Gdańsku w 83. minucie przegrywa z Piastem Gliwice 0-1. O 18.00 Lech w Poznaniu zagra z Pogonią. Belg Thierry Neuville wygrał samochodowy rajd Szwecji i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Drugi był Irlandczyk Craig Breen, trzeci Norweg Andreas Mikkelsen. Krótko trwał finał tenisowego turnieju w Rotterdamie. Roger Federer pokonał Grigora Dimitrowa 6-2 i 6-2. Przypominamy, że Szwajcar od jutra będzie liderem rankingu ATP. Liderem najstarszym w historii na prowadzenie wróci po ponad 5 latach, a dzisiejsza wygrana była jego wygraną numer 97 w karierze. A już za chwilę przeniesiemy się do Pjongczangu. 16 minut po godzinie 17. Teraz będzie bardzo przyjemny moment, bo dzisiaj pewnie Państwo mieli okazję oglądać, jak Kamil Stoch odbierał złoty medal, więc posłuchajmy, jak to wyglądało na miejscu. Vainqueur du saut à ski homme grand tremplin individuel. Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the ski jumping men's large hill individual. Médaille d'or et champion olympique, Poland. Gold medalist and Olympic champion, Poland. Gold medal, Olympic champion, Poland. Kamil Stoch. Mazurka Dąbrowskiego razem z Kamilem Stochem w Pjongczangu wysłuchał Tomasz Gorazdowski. Halo Tomku. Dobry wieczór, witam Was. No i jakie to uczucie? No to zawsze jest uczucie wyjątkowe, szczególnie na igrzyskach, czy letnich, czy zimowych. To jest ukoronowanie tego czegoś, do czego sportowcy dążą, na co czekają kibice. I jest wzruszenie, nie da się ukryć, choćby zdobywał ten złoty medal zawodnik po raz trzeci, w dyscyplinie, która na przykład, no też, ale chciałem powiedzieć, że w dyscyplinie, która być może na przykład zupełnie Cię nie interesuje, nie jest Ci bliska, to jednak sam fakt tego, że w tej rywalizacji nasz jest na najwyższym stopniu podium, grają Mazurka, to jest coś wyjątkowego. Tomku, przypomnijmy może dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji wczoraj oglądać tego konkursu, jak to przebiegało, w jakich okolicznościach, no bo nie ukrywajmy, dość dramatycznych, do końca nie było wiadomo, jak to się skończy, przebiegał ten konkurs. No tak jak to w prawdziwym narciarskim horrorze. Po pierwszej serii okazało się, że Polacy do momentu, kiedy skoczył Kamil Stoch, są, no nie będą się liczyć raczej w walce o medale, chociaż wiadomo, w tych skokach, szczególnie na dużej skoczni, na wielkiej skoczni, potrafi się wydarzyć coś wcześniej nieplanowanego i jakiś skok cudo może się udać, ale raczej Polacy zapowiadało się, że liczyć się w walce o medale nie będą. I skakali ci przeciwnicy naszych, szczególnie Norwegowie, bardzo dobrze. Chociaż odległości nie były jakieś relacyjne w porównaniu z ustanowionym dwa dni wcześniej rekordem skoczni, ale Kamil Stoch jakby rozwiał wątpliwości po pierwszej serii. Skoczył najdalej, miał znakomite noty od sędziów, prawie wszystkie 19,5, co dało mu znakomitą notę końcową i była niewielka przewaga nad kolejnymi zawodnikami w stawce, ale tak jak potem opowiadał, wiadomo było już, że będzie startował. No i pytanie było, czy wytrzyma presję, choćby taką presję, jaką miał Stefan Hula podczas konkursu na skoczni normalnej, kiedy on startował do drugiej serii z pozycji lidera. Wtedy przecież wystarczy oddać nie już dwa dobre skoki, a już tylko jeden. Czy wytrzyma presję? No i znakomicie skakali znowu Norwegowie. Świetnie skoczył mistrz olimpijski na normalnej skoczni Andreas Wellinger, który wyrobił sobie sporą dość przewagę nad pozostałymi. No i został ten ostatni skok Kamila Stocha. W związku z tym, że miał wiatr mniej korzystny od Niemca, miał lepsze punkty, wylądował mniej więcej w tym samym, tam gdzie pokazuje się taka zielona kreska wskazująca, jaką odległość trzeba uzyskać, żeby mniej więcej, w zależności oczywiście od not, zrównać czy pobić dotychczasowego lidera. Wylądował bardzo blisko, przed tą kreską, no ale tak jak wspomniałem, te punkty i ten wiatr okazało się, że były korzystne dla Kamila Stocha. Trzeba było czekać do ostatniej chwili. Nie można było stwierdzić, które miejsce zajmie Kamil. Wiadomo było, że będzie medal, no ale czy złoty, czy trzeci w karierze. No chwila niecierpliwości, chwila niepokoju, chwila oczekiwania i pokazała się ta jedynka, no i wszystko już było jasne. Mamy mistrza olimpijskiego, mamy pierwszy medal i od razu złoty. No i przypomnijmy, że drugie miejsce dla Niemca Andreasa Wellingera, trzecie dla Norwega Roberta Johanssona. Tomku, ale ty miałeś oczywiście wczoraj okazję posłuchać tego, co mówił po zwycięskim konkursie Kamil Stoch. A może i dzisiaj? Oczywiście, no trzeba mieć okazję, móc spojrzeć złotemu medaliście, człowiekowi, któremu spełnia się życiowe marzenie, którego sportowa droga w danym momencie się jakby ziszcza, osiąga to, do czego dążył. Takie rozmowy ze złotymi medalistami są wyjątkowe i one pozostają na długo w pamięci. No i mieć okazję rozmawiać z Kamilem Stochem tuż po zdobyciu przez niego tego złotego medalu, to rzeczywiście duża frajda. Posłuchajmy. No tak, doczekaliśmy się wszyscy i ze mną włącznie. Co mogę więcej powiedzieć? No jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, dumny pracy, jaką dzisiaj wykonałem i podczas całego tego tygodnia. Wiem, że czasami jest trudno ze mną rozmawiać, że nie jestem najłatwiejszym rozmówcą, mam swoje humory, ale to wszystko po to, żeby też znaleźć jak najlepszą drogę, jak najlepszy system koncentracji, mobilizacji właśnie na takie momenty, jakie dzisiaj były. Pierwszy był dobry skok, bardzo dobry, ale był spóźniony. Drugi skok uważam był tutaj najlepszy. Jedyne, czego mi brakowało, to trochę odległości. Po punktacji, jaką później otrzymałem, już wiem, dlaczego tej odległości trochę zabrakło. Wiedziałem, że te zawody będą trudne, że jest wielu zawodników, którzy dzisiaj byli bardzo dobrze dysponowani. Te zawody były naprawdę na najwyższym poziomie i dzisiaj nie trzeba było skakać tylko dobrze. Dzisiaj trzeba było naprawdę dać sobie maksimum swoich umiejętności i możliwości. Kamil, po pierwszej serii prowadziłeś, czy to ci pozwoliło troszeczkę się rozluźnić, czy wręcz przeciwnie, pozycja lidera po pierwszym skoku mogła, czy też ewentualnie cię trochę usztywniła? Dobrze prowadzić po pierwszej serii? Trudno powiedzieć. No, dla niektórych dobrze, dla niektórych nie. Ja staram się po prostu przyjmować to, co jest, takim, jakim jest. Prowadziłem po pierwszej serii, okej. Okay. Już jestem przyzwyczajony do tego, że jadę ostatni. A to też jest łatwiej, bo zawsze po skoku wiadomo od razu, jakie się miejsce zajmie. Zasada pozostaje cały czas taka sama. Trzeba zrobić po prostu to, co się umie. Nic więcej, nic mniej i tyle. Uważam, że najgorsza presja to jest ta, którą sami na siebie nakładamy. A ja starałem się kompletnie nic sobie nie narzucać, na nic się nie nastawiać, a po prostu robić to wszystko właśnie z uśmiechem i też wierzyć w to, że stać mnie na bardzo dobre skoki. Nie można się tak nastawiać, że to jest mój dzień, bo zawsze może coś później tak, zawsze może być coś, co nas zaskoczy i coś, co może nie być zależne od nas. Uważam, że najlepszą drogą to jest po prostu, nie wiem, zamknąć się w takim myśleniu, że zrobię to, co potrafię najlepiej, zrobię tylko to, co umiem i zobaczę, co mi to da. A pamiętasz, Kamil, to uczucie sprzed 4 lat, zdobycie pierwszego medalu olimpijskiego i teraz to jakoś jest kompatybilne ze sobą, czy zupełnie coś innego po 4 latach? Czy no, każdy sukces, każde nie wiem, zwycięstwo to jest nagroda za ogrom pracy, czasu i poświęcenie, które się wkłada. Uważam, że ten medal to jest po prostu sukces wielu ludzi, mojej rodziny, trenerów, którzy wkładają ogrom pracy, wysiłku i też poświęcają siebie, żebyśmy my mogli zdobywać trofea. Ten medal to jest zasługa naprawdę wielu ludzi. Na każdym kroku podkreślał Kamil Stoch to, że on tylko wykonuje ostateczną część pracy, a że na te sukcesy składa się wiele osób. Między innymi na taki sukces składa się Adam Małysz. Czekaliśmy na to z upragnieniem. No wiadomo, sprawą było, że gdzieś tam już to napięcie było tak mocne po tej średniej skoczni, gdzie trochę nam te warunki nie pomogły. Te oczekiwania na pewno. Myśmy to czuli jednak. Mam nadzieję, że chłopaki tego nie czuli, a jednak sztab cały czuł, bo to są nerwy. Ktoś od ciebie coś wymaga, gdzieś tam mimo wszystko patrzysz do tego internetu, co się tam dzieje w prasie i to powoduje, że są niesamowite nerwy. A dzisiaj już po prostu myślę, że to ze wszystkich troszkę zeszło. Te oczekiwania już przed wyjazdem tutaj do Korei były bardzo duże, no bo mimo wszystko wszyscy już nam wkładali parę tych medali na szyję, więc to jest jeszcze cięższe, dlatego że no, nie da się przewidzieć czegoś, co to będzie. No, nikt też nie przewidział, że na średniej skoczni dwóch Polaków po pierwszej serii będzie prowadzić, a później z tego podium gdzieś tam spadną, głównie przez wiatr, więc dlatego ja wiem, że trenerzy przeżywają, że my tutaj na dole przeżywamy, ale i tak najwięcej zawodnicy, którzy stoją na rozbiegu i muszą oddać ten skok. My już im wtedy nie pomożemy tam. Ja też pracuję na tych ludzi, żeby odnosili sukces, żeby w przyszłości, tak jak Kamil przyszedł i zaczął skakać jakby po moich sukcesach, tak po Kamilu przyszły dzieci po takich sukcesach. Te dzieci też oglądają to, gdzieś tam spróbują się utożsamiać, przychodzą, chcą spróbować, bo chcą być też mistrzami. To powoduje, że wszystko się to napędza. Adam, jak zawodowym okiem patrzyłeś na ten skok? Opisz go nam po swojemu, tak jak tylko skoczek może to zrobić. W którym momencie wiedziałeś, że to jest to? Po wyjściu z progu wiedziałem, że Kamil skoczy daleko, ale nikt nie był w stanie przewidzieć, jak daleko. Tutaj wszystko się mogło wydarzyć. Te warunki niby były równe, ale jednak gdzieś tam cały czas. Jeden dostawał troszkę minusów, jeden troszkę plusów. I te drobne szczegóły mogły naprawdę dużą rolę tutaj odegrać, więc nie szło przewidzieć, ile Kamil skoczy. Po wyjściu z progu widziałem od razu, że ten skok jest dobry, że nawet troszkę lepszy niż ten pierwszy skok, bo pierwszy naprawdę Kamil dosyć mocno spóźnił i tak odleciał, więc

Ale w Pjongczangu dzieje się wiele innych ciekawych rzeczy poza występami Polaków. No tak, tak jak to zwykle na igrzyskach zimowych czy też igrzyskach letnich dzieje się bardzo dużo i założę się, że jeżeli usiedlibyśmy sobie tak wspólnie i każdy z nas wypisał na kartce to, co działo się ciekawego, to te kartki i te wydarzenia zapewne nam by się nie pokrywały, bo każdy ogląda co innego, każdy na co innego zwraca uwagę. No ale no nie, tak nie, na Ester Ledecką na pewno zwrócilibyśmy uwagę i ty i my. No tak, niektóre rzeczy rzeczywiście pokrywałoby się. Czeszka, która zdobyła złoto w supergigancie, zawodniczka, która w tym supergigancie nigdy nie była wyżej w Pucharze Świata niż na 24. miejscu, nagle pojechała jak szalona, sama nie wierzyła w swój sukces, bo ona tu przyjechała walczyć o medale w snowboardowym slalomie równoległym, w którym jest była mistrzynią świata, w związku z tym tam odnosi sukcesy. No i sama nie wierzyła w to, co się wydarzyło po 114 latach. Zdarzyła się zawodniczka, która zdobyła, no przepraszam, która ma szansę zdobyć medale w dwóch konkurencjach. Będziemy za nią trzymać kciuki i być może w końcu w obecności czeskich dziennikarzy będzie się ścigać, dlatego że wszyscy, kiedy ona jechała po złoto, wszyscy Czesi byli na meczu hokejowym Czechy-Kanada. No i trudno się dziwić, bo przecież wiadomo, jak kibicują hokeistom, jakie małe szanse miała Ester na zdobycie jakiegoś medalu. Więc to na pewno nam by się pokryło. Na pewno odnotowalibyśmy i odnotowaliśmy kolejny sukces Marit Bjergen, już 37 lat, 13 medali w Igrzyskach Olimpijskich, tyle samo co Bjørn Dalen. Tutaj dopiero pierwsze złoto, choć już 3 medale, no i 7 medali złotych na Igrzyskach Olimpijskich, najwięcej wśród kobiet. Jeżeli niektórzy odnoszą sukcesy, to niektórzy nie są zdolni po te sukcesy sięgnąć. Spodziewano się trochę lepszej postawy, na przykład dziewczyny, która podbija alpejskie stoki Mikaeli Shiffrin. Ona już zdobyła złoto w gigancie, ale przecież to w slalomie miała odnieść kolejny sukces. Tymczasem pojechała dopiero po 4. miejsce. Nie wyszło Lindsay Vonn, w związku z tym na tych nartach nie wszystkim faworytom wychodzi. Chociaż są tacy, którym właśnie wychodzi, tak jak dzisiaj Austriakowi Marcelowi Hirscherowi. 2 złote medale już na tych igrzyskach. To pierwsze złote medale w jego karierze, choć jest na przykład 6-krotnym mistrzem świata. Zdobył tu już medal w kombinacji i w gigancie. No i czekamy na kolejny w slalomie, bo przecież on też fantastycznie jeździ. No co jeszcze można powiedzieć? Pierwszy raz od chyba 52 roku ktoś obronił tytuł mistrza olimpijskiego w jeździe indywidualnej na łyżwach. To Japończyk Yuzuru Hanyu. Po kontuzjach wrócił na ten szczyt. Jeżeli Państwo oglądali transmisję z wydarzeń na lodowisku w Pjongczangu, to tam po występie Japończyka lądują no, absolutne, niepoliczalne ilości kubusiów puchatków na lodzie, a to się wiąże z tym, że Yuzuru zawsze ma taką maskotkę przy sobie, a tu na Igrzyskach Olimpijskich nie mógł jej mieć. No w związku z tym te od wiernych fanek te misie ścielą się na lodzie. Oczywiście połączone koreańskie siły w żeńskim hokeju i pierwsza strzelona przez nich bramka to duże wydarzenie tutaj. Absolutna supremacja Shona White'a, amerykańskiego snowboardzisty, który zdobył 3. złoty medal. Coś nieprawdopodobnego. 3. złoty medal na 4 igrzyskach w zeszłym roku, w zeszłej edycji igrzysk mu nie poszło. Tutaj potwierdza swój fantastyczny kunszt. No cóż, z ciekawostek startowały nigeryjskie biatlonistki, pierwsza afrykańska, przepraszam, biatlonistki powiedziałam, to też byłoby coś, tak, to też byłoby coś ciekawego. Natomiast miałem na myśli oczywiście bobsleistki, pierwsza afrykańska osada w historii, która startuje na wielkie sukcesy i liczyć nie może, a jeżeli chodzi o zawodników, którzy odgrywają takie inne role na biegach czy skoczniach, to wspominamy i jest tutaj z dużym sentymentem wspominany meksykański biegacz, który w momencie, kiedy Dario Colonia, który już zdobył 3. złoty medal w biegu na 15 km na 3. z kolei igrzyskach, wtedy, kiedy Szwajcar był na mecie, już od pół godziny to Meksykanin właśnie wbiegał na metę i wtedy realizował się duch olimpizmu, ten duch wymyślony przez barona Pierre'a de Coubertin, bo nie wszystko można sprowadzić do rekordów pieniędzy, przecież pamiętajmy, liczy się udział i w przypadku takiego Meksykanina to sprawdza się absolutnie. Także mógłbym siedzieć, mógłbym opowiadać, bo w każdej konkurencji każdy mają bohaterów, wiele mają antybohaterów No jak to igrzyska? Jeszcze tydzień potrwają, w związku z tym będziemy mieli nowych bohaterów i kolejne rozczarowania. Czekamy zatem na kolejne opowieści. Tomku, dziękujemy Ci bardzo. Szykuj się już, bo też będzie potrzebne dużo energii na jutrzejszy konkurs drużynowy 13.30 czasu polskiego, także meldujesz się na skoczni i przekazujesz, miejmy nadzieję, podobnie piękne informacje jak te z wczorajszego dnia dotyczące złotego medalu Kamila Stocha. Do usłyszenia zatem. Dziękuję, do usłyszenia. Warm sun, feed me up, I'm weary, loaded up, loathing for a change, and I slip some boil away. Just wanted to be myself. Hey, you said you would love to try some. Hey, you said you would love to die some. In the middle of the world on a fish hook, you're the wave, you're the wave, you're the wave. Emocji podczas igrzysk w Pjongczangu nie brakuje także w przypadku curlingu. Akurat naszych reprezentantów tam nie ma, ale miejmy nadzieję, że przyszłość właśnie zawitała tutaj do studia i dziewczyny będziecie godnie nas reprezentować na igrzyskach za kilka lat. Aneta Lipińska, Marta Leszczyńska i Karolina Mandes, nasze reprezentantki w curlingu, właśnie reprezentacji młodzieżowej, juniorskiej, tak? Tak, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, młode głosy. To czyli... dziewczyny, od czego zaczniemy? Może opowiecie o zasadach curlingu, jakoś tak w skrócie. Która na ochotniczkę? Może Karolina. No, co by tu, od czego zacząć, tak? No, curling, sport drużynowy. Każda drużyna składa się z 4 osób. Zagrywamy po 8 kamieni na drużynę. Cała gra dzieli się na endy. End to tak trochę jakby set w tenisie, tak? Gry się zazwyczaj składają z 8-10 endów, zależy. No i tak, zagrywamy na enda 8 kamieni na drużynę. Każdy zawodnik zagrywa po 2 kamienie i zagrywamy na przemian. Mhm. Kamienie wyglądają jak czajniki. Tak, tak, te żarty częste. Czajniki idą, tak? Tak, tak. Tak. Dom i to szczotki. Są te okręgi narysowane na lodzie. To jest dom. Czyli czajnik do domu. Czajnik do domu, tak, tak. To w takim razie jak się zdobywa punkty i kto wygrywa tę całą rywalizację? Co jest najważniejsze w tym? Zdobywa się punkty przy... Każdy zawodnik rzuca kamienie i naszym głównym celem jest to, żeby pod koniec enda, czyli każdej takiej partii, mieć jak najwięcej swoich kamieni w domu. Ważne jest to, żeby mieć kamienie bliżej niż swoje, niż przeciwnika, ponieważ nawet... Tak, bliżej środka, ponieważ nawet jeżeli mamy, powiedzmy, 5 naszych kamieni w domu, a przeciwnika ma tylko 1 i ten 1 przeciwnika jest najbliżej, to jest punkt dla przeciwnika, a my nic nie mamy z takiej partii dla siebie. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o taflę lodową? Czy ona jest jakoś specjalnie przygotowywana? Marta? Tak. jest to po prostu lód taki jak... Jak no, to lód? Tak, tylko... Jak na lodowisku. Robi się takie peble, to są takie krople wody i... Czyli się zrasza, tak, ten tak, lód? Tak, i one zamarzają i potem jedzie sobie kamień i my szczotkujemy i te peble tak jakby je... No co daje, to szczotkowanie, dziewczyny? Dzięki szczotkowaniu można kontrolować linię drogi kamienia, bo kamienie się kręcą, stąd nazwa curling, bo kręcą się po angielsku, prawda? I jeżeli na przykład widzimy, że kamień za bardzo się kręci i chcemy go trochę wyprostować, to wtedy się szczotkuje. No i szczotkuje się też głównie po to, żeby jechał on dalej, jeżeli jest... za słaby. A jak to, co się dzieje takiego, że takie młode dziewczyny jak wy postanowiły właśnie zająć się curlingiem? Czy to jest pasja? Czy podpatrzyłyście na przykład 4 lata temu na igrzyskach i spodobało wam się? Jak to się wszystko zaczęło? Śmieliśmy się jeszcze przed wejściem na antenę, że mówi się, że curling to jest też sport dla starszych ludzi. Jak patrzymy na was, to i dla młodych również. No tak, no. Jest taka rozpiętość, że naprawdę mogłabym nawet swoją babcią grać na lodzie. Tak? O, to świetnie, że można łączyć pokolenia i razem się bawić, prawda? Ja zaczęłam grę w curling 10 lat temu, tak, więc miałam 10 lat, nie za bardzo byłam w stanie cokolwiek podpatrzeć w telewizji, a dowiedziałam się o tym przez to, że moja koleżanka już trenowała i powiedziała, Aneta, szukam kogoś do drużyny, może chciałabyś spróbować. Wtedy pamiętam, że treningi były na Torwarze w piątki o 21:30. Powiedziałam o tym rodzicom. A powiedzieli, o kurczę, o takiej porze, jak my cię tam zawieziemy i o której to się skończy. Powiedziałam, no nie wiem, może spróbujmy. Poszłam raz i się spodobało i potem jakoś tam sobie radziłam z koleżankami, wracałam, rodzice na zmianę nas wozili. No i przez znajomość głównie. No i jesteś reprezentantką Polski teraz w curlingu. Jak to wygląda? Na jakim poziomie wygląda ta rywalizacja na poziomie światowym, jeżeli chodzi o Polskę? Rozumiem, że na tym szczeblu juniorskim wygląda to lepiej niż na tym normalnym, bo nie seniorskim, bo seniorski to jeszcze plus 50, tak? Tak, tak. No troszkę wygląda to lepiej, ponieważ drużyny są mniej doświadczone. Jest, jak gramy, to no, na takim wyższym poziomie raczej zawodnikom wychodzi wszystko, a jak są drużyny młodsze, juniorskie, to zdarza się, że jest duża presja, że zawodnikom nie wyjdzie, że nie są aż tak ograni, no też są młodzi, muszą troszkę się uspokoić, z tym wszystkim przyzwyczaić do sytuacji, dlatego na razie na poziomie juniorskim jest nam lepiej niż na tym. A które kraje na tym najwyższym poziomie są najsilniejsze? Kanada, prawda? Tak, Kanada. Sądząc też po igrzyskach, Szwedzi są świetni. Tak, właśnie ja oglądam mecze, tak staram się oglądać, bo ciężko jest trafić w porę odpowiednią. I oglądam mecz Szwecji i widziałam, jak skip Szwecji, Niklas Edin, zagrał mecz. Skip, czyli kto to jest skip? Skip to jest kapitan drużyny, tak. Strateg główny. Tak bym to nazwała. Osoba, która odpowiada za strategię na mecz. Czyli wy ustalacie strategię, tak? To nie jest takie proste, że się rzuca czajnikiem do domu. O nie. To jest głębsza filozofia, tak. To jest skip właśnie ciężkie zadanie. Większość meczu stoi tam w domu, patrzy, jak kamienie lecą, krzyczy, czy szczotkować, czy nie. Tak. A jest specjalizacja, że ktoś jest lepszy w rzucaniu kamieniem, a ktoś lepszy w szczotkowaniu? Czy musicie potrafić to i to? To i to, tak? Idealny zawodnik musi wszystko potrafić, tak? Ale no czasami myślę, że może się zdarzyć, że to też w sumie zależy od dnia. Czasami po prostu wchodzi się na lód i się mówi tak, kurde, no dzisiaj to chyba jednak lepiej mi pójdzie szczotkowanie. Tak czuję, że mam siłę, że będzie mi się lepiej łapię szczotkowało. Łapię się za szczotę. Tak. Muszę zapytać was jako kobiety, bo oglądając igrzyska olimpijskie, no nie da się ukryć, że zwracają uwagę panie na to, jak są ubrane, często jakaś stylizacja paznokci, ładne fryzury. Czy rzeczywiście to jest taki aspekt, który też curlingowi kobiecemu towarzyszy? Marta. Oj. Czy dopiero jak telewizja pokazuje? No, nawet jak do tej pory nie grałyśmy tak, żeby nas pokazywali jakoś bardzo telewizyjnie. Takie mecze. Trochę. Nie bądź taka skromna. Były takie relacje. Inaczej zatem, czy wyglądacie na tafli tak jak dzisiaj u nas w studiu? O wiele lepiej. Oczywiście. To ja nie potrafię sobie go wybrać. Najważniejszy jest dla nas jednak komfort. Dlatego nie gramy raczej w rozpuszczonych włosach, bo mówimy, o tak będzie mi ładniej, tylko raczej jak jakoś spinamy, żeby nam nie przeszkadzały przy szczotkowaniu, żeby też nie latały włosy po całym lodzie, bo to też jak wpadnie taki włos pod kamień, to jest niefajnie. Może się zatrzymać czajnik. Tak, tak, albo inaczej polecieć inną linią, zrobić coś dziwnego, czego nie chciałyśmy. Także jednak najpierw trzeba myśleć o tym, żeby było nam wygodnie. No, wiadomo, zawsze chcą wyglądać ładnie. Jaka jest impreza najważniejsza roku? To Mistrzostwa Świata w przypadku juniorek, was juniorek? Jak to wygląda? Tak, tak. W przypadku juniorek najważniejszą imprezą w całym sezonie są Mistrzostwa Świata. I Mistrzostwa Świata jest to podział na dywizję, dywizję A i B. Dywizja B jest w styczniu, a jest jakoś w marcu. Wy jesteście dywizją A czy B? B. Ale walczycie o A. Walczycie o A. Tak, tak, walczymy. Staramy się. Dziewczyny, gdzieś wyczytaliśmy, że trzeba grać bardzo fair w curlingu i że nie można się na przykład cieszyć z błędów przeciwnika. Tak, tak są, takie są ogólnie przyjęte zasady, że jest to bardzo taki dżentelmeński sport, tak? Mhm. Czyli wchodzimy na lód, pierwsze co robimy, to życzymy dobrej gry przeciwnikowi. Szczerze. Tak, tak, szczerze. Szczerze się tam uśmiechamy, coś tam pożartujemy też nieraz z przeciwnikiem. Nie podmieniacie szczotek. Nie. Na często też dajemy sobie prezenty z przeciwnikami. Jakie na przykład? Szczotki. Czekoladki. Jakieś tam słodycze. Jakieś tam, jeszcze są takie piny, które się daje. One zazwyczaj są od klubu, albo na przykład od, jak reprezentujemy Polskę, to dajemy piny z Polski, żeby, i to jest taka przypinka, którą się wczepia w bluzę i wtedy na przykład jest to, ludzie często to kolekcjonują i jest jakaś tam pamiątka, taka drobnostka, która na pewno każdego ucieszy. Oczywiście. Miejmy nadzieję, że będziecie tymi naszymi reprezentantkami, które na tym najwyższym poziomie będą nas reprezentować, bo rozumiem, że na Mistrzostwach Świata tylko dotąd w parach mieszanych, tak? Zdarzyło się uczestnictwo Polski na tym najwyższym poziomie? Tak, bo tam nie ma podziału na grupy. Rozumiem. Czyli trochę łatwiej, ale bardzo dobrze. To jeszcze powiedzcie króciutko, jeżeli ktoś teraz słuchając nas zainteresowałby się tym i chciałby uprawiać tę dyscyplinę, to gdzie najlepiej i jak zacząć? Są grupony. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, to są grupony i można wyszukać i iść na zajęcia z instruktorem. Również można chyba codziennie, z tego co wiem, sprawdzić na stronie Stadionu Narodowego. Tam są tory do curlingu, można spróbować, tylko wcześniej kupić bilety również z instruktorem. A jeżeli ktoś jest spoza Warszawy, to na pewno teraz w trakcie igrzysk są różnego rodzaju, jest promocja curlingu, są dni otwarte i wystarczy wpisać, myślę, że na Facebooku będzie najłatwiej, curling i miasto, w którym chce się udać na trening, i tam powinno się znaleźć wszystkie informacje. U was w klubie na przykład, czyli? City Curling Club Warszawa. Dziewczyny, dzień. Bardzo dziękujemy. Bardzo było miło was spotkać, miło posłuchać i umawiamy się, jak już będziecie odnosić sukcesy. Mamy nadzieję, tak, na że się spotkamy. Multimedalistki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could run. We could run. No to co, Adam, po tych emocjach igrzyskowych, po tym jak się gra w karlinga, bierzemy się za piłkarską Lotto Ekstraklasę. 23. kolejka w trakcie. Przed chwilą zakończył się mecz w Gdańsku. Lechia przegrała z Piastem, dość niespodziewanie. 0-2. A jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się oczywiście w piątek. Po meczu Sandecji Nowy Sącz z Koroną Kielce nie obiecywaliśmy sobie za wiele, ale piłkarze obu ekip zaprezentowali dobre widowisko. Widzieliśmy wszystko. Piękne bramki, kiksy bramkarzy oraz dwa gole Diawa, z czego raz Senegalczyk trafił do własnej bramki. Po stronie kibice byli zachwyceni, ale piłkarze mieli nietęgie miny. Obrońca Sandecji Michał Peter Bućko. Dla nas nie dosyć, bo na pewno chcieliśmy wygrać ten mecz i w końcu dopisać 3 punkty, bo nam są potrzebne. Strzelają 3 bramki niby u siebie. Powinniśmy wygrać mecz, no niestety nie udało się, jest remis. Tylko optymizm i walka i wiara w swoje umiejętności. Mam nadzieję, że przełomimy tą pasce nieudanych meczów, których nie wygrywamy i w końcu wygramy mecz. Sandecja na ligowe zwycięstwo czeka od 17 września. Potem oglądaliśmy pojedynek Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Goście byli przetrzebieni kontuzjami. Jan Urban miał problemy, aby skrecić meczową 18 i choć na początku goście przeważali, to do akcji wkroczył Kasper Hamalainen. Finn w 10 minut skompletował hat-tricka i Śląsk był już praktycznie na deskach. Iskierka nadziei jeszcze się tliła, kiedy gola na 3-1 strzelił Robert Pich, ale tuż przed przerwą wynik ustalił Jarosław Niezgoda. Tak się wyszło, że ten miałem chyba jeden strzał tylko i akurat skuteczny w tej sytuacji. Trochę szczęścia, bo tam obrońcy nieporozumienie, wykorzystałem to i faktycznie wykończenie dobre, bo w bramce. Myślę, że można było dzisiaj zauważyć ten szybki doskok do przeciwnika i szybkie odbiory po stracie, także myślę, że to był klucz w tym meczu. Legioniści są wciąż na pierwszym miejscu w tabeli, a Jakub Kosecki, czyli były piłkarz Legii, a obecnie Śląska, przyznał, że wygrywa lepsza drużyna. No przykro, bo naprawdę kibice dzisiaj przyjechali nas dopingować i tak się skończyło. Legia nie dawała nam praktycznie w ogóle wolnego pola. Widziała, że jest 4-1, też pewnie nie chciała forsować tego tempa i skończyło się 4-1. Mieliśmy swoje okazje, Legia miała swoje okazje i tyle. No, wygrał zespół lepszy. Warto zaznaczyć, że Śląsk był bliski strzelenia gola na 4-2, ale piłkę z linii bramkowej wybił Michał Pazdan. Podobna sytuacja jak w przypadku Legii Michała Pazdana miała miejsce w następnym w kolejności spotkaniu. Wisła Płock grała za Głębiem Lubin. Tam znakomitym refleksem popisał się obrońca nawciarzy Adam Dźwigała i przy stanie 1-0 dla gospodarzy nie dopuścił do wyrównania. Ważny moment meczu i jedynie mam szansę dojścia do piłki. Staram się robić wszystko, żeby bronić bramki. W tej sytuacji się to udało i tylko mogę się z tego cieszyć, bo pomogłem w ten sposób drużynie. Robię swoje i będę robił na tyle długo, na ile będę dostał szansę. Ostatecznie Wisła wygrała 2-0, a drugim z rzędu dubletem popisał się Jose Kante. Widać, że Gwinejczyk wrzucił wyższy bieg. Jak będzie strzelał w takim tempie, to może jeszcze namieszać w klasyfikacji strzelców. Następny mecz i znowu zwycięstwo gospodarzy. Druga przed 23. kolejką Jagiellonia, mając na uwadze zwycięstwo Legii, musiała wygrać. I wygrała. Skromnie. 1-0, ale liczą się 3 punkty, a te zapewnił Martin Pospisil. W 60. minucie. Jak sam przyznał, z gola jest zadowolony nie tylko dlatego, że zapewnił on zwycięstwo. Wiedziałem, że obrońca idę do ślizgu, chciałem zrobić to szybko i lewą nogą strzeliłem. Jestem prawonożny i grałem dużo prawą nogą i lewa noga jest taka, że chłopacy się śmieją z tego. Jestem zadowolony i strzeliłem bramkę lewą. Te bramki to jest taka wisienka na torcie i najważniejsze, że mamy z 2 meczów 6 punktów. Dzięki temu zwycięstwu Jaga ma 42 punkty i do prowadzącej Legii wciąż traci 2. Nie wiemy jeszcze, jak na to wszystko odpowie Lech, który dopiero co rozpoczął spotkanie z Pogonią. Rozpocznie, prawda? Czekamy o godzinie 18. Jeszcze jeden mecz został rozegrany w sobotę, ale przyniósł kibicom najwięcej emocji. Bardziej cieszyli się ci z Krakowa, bo Wisła pokonała Arkę 3-2. Tak porażkę skomentował trener Leszek Ojrzyński. Szkoda, jeszcze raz szkoda. Chociaż nie zagraliśmy dobrych zawodów, bo mieliśmy trochę inaczej zagrać. To nie był nasz mecz. Tym bardziej smakują lepiej zdobycze punktowe, jak się gra słabiej, a zdobywa się punkty, ale nie zasłużyliśmy na to i z tym się trzeba pogodzić. A jak wspominaliśmy na samym początku, Piast Gliwice wygrał dzisiaj 2-0 na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Jak wygląda tabela? Wspominałeś o tym, że na prowadzeniu wspominaliśmy legioniści z Warszawy 44 punkty, Jaga za Legią punktów 42, Lech ma 37 oczek, ale dzisiaj gra spotkanie z Pogonią, jeżeli wygra będzie miał ich 40. Wspomniana Pogoń na razie na ostatnim miejscu w tabeli ma 20 punktów, przed nią Brugge 21 i Sandecja 22 punkty. A my już spotkamy się z Państwem w drugiej godzinie naszej audycji, także do usłyszenia kilka minut po godzinie 18. Możemy Państwu zagwarantować, że bardzo dużo ciekawych materiałów, między innymi będziemy mogli dowiedzieć się więcej o bucie piłkarskim, bo każdy zaczynał w jakichś gumiakach, lankach, a niektórzy jeszcze mieli... Jaki ty miałeś? Ja miałem lany. Lany, bardzo dobrze. To do usłyszenia.